أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بذن عقلي دلائل ذكر في الله الذي خلق السماوات او رستو بیان نقلی دلیل ذکر کی تفصیلی واقعہ د ابراہیم علیہ السلام ورپسې رکوع کې مکمل الله الذی خلق السماوات والارض الله غزاد دې چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا او انزل من السماء ماء او راولې دې د بر نو بو اخرج به من الثمرات رزقا لكم نورایس دې پاره سره میوه د پاره د فیدې استاسو اخرج به من الثمرات رئیس دی پاغه آمدنه د زمکی ثمرات صرف فواکه ده نو یو هم یو یغه د فواکه یو عربی کی غنم جوار اوربشه شړشم نور سیزونه د فائدې رزق لکم ستاسو د فائدې د پاره دانه چې صرف خوري به دی د خوراک نه علاوه د پکاریږي لرګې دی نور سیز دی د کډونه دی جوړی سامانونه دی جوړی کپڑے دی دو نور سامانونه دی دنیا دی ټول کرے زکوې رزق لکم د پاره د فائدې ستاسو وسخر لكم الفلك او تابع کړی دی خپل حکم تاسو د پاره کیشته معنا الله د خپل حکم تابع کړی دی او فائده پکې ده پاکستان سودا او مخکې و فرمایل رزقا کنه ثمرات د رزق د پاره دی نو رزق عام تعيشون به په معنا د مرزوقی تدیو جناب سعود مظهری شامل للمطعوم والملبوس قراق جامعر سره شامل دی اسخر لكم الفلك تابع کړی د خپل حکم ستاسو د فائدې لپاره کیشته لتجریه فی البحر بامره د لپاره چې چلیږي په دریاب کې په حکم د الله وسخر لكم الانهار او تابع کړی د خپل حکم ستاسو د فائدې لپاره دا ولی نهرونه دنیا کې وسخر لكم الشمس والقمر او تابع کړی د خپل حکم ستاسو د فائدې لپاره نور او سپوږمۍ دائبین چې همیشه روان دي په یو عادت روان دي کله چې الله دنیا پیدا کړې ده دا ایبر منه مسرع عین فی السیر هغه خپل تک ګړندی دي ښه خپل رفتار روان دي چې څنګه الله پیدا کړې دي او سخر لكم الليل والنهار او تابع کړې دي ستاسو د فائدې د بارش پا او ورځ وګوره د خپل حکم تابع کړې دي فائدہ پکې ستاسو ده د شپې او دروازې او آتاکم من کل ما سألتمو درکړی دي تاسو ته د هر هغه سیزنه چې تاسو ته حاجت لرئ دی جمله کې ډېرې معنی پرتی وي حسن بصری وی آتاکم من کل شیء محتجتم له وسالتموه بلسان الحال هغه شی درکړلې چې هغه تاسو غوښتو هغه په لسان القالی او په لسان الحالی دا ضروري نه چې په خپل باندې غوښتي خو دا ته حاجت او الله ولا ورکو حال ددو دا تقاضا کول چې غشي غوښتو اگر چې په خلی نه دی ویلي او دام کې دی شي چې ما نافشي او په زیاد حال کې شي معنا آتاکم من کل شین والحال انکم ما سالتموه واتاکم من کل شی درکړی دي تاسو ته هر چیز ما سالتموه حال دا چې تاسو نه دی غوښتي هغه ډیر داسې چیزونه درکړی چې تاسو نه دی غوښتي ولله درکړی دا ما چې نافی کیخه په هغه صورت کې معنی او چاوي دامن په معنا د بازیتی چې کله رستو جمع ردی ناراضی یا داسې چې تعبیر دی په جمع کیږي او مطلب دا دی آتاکم من کل ما سالتمو درکړی دي تاسو ته بازی د ټول هغه نه چې تاسو غوښتي دي دا څه کوي چې انسان خو کله ډیر ډیر سيزونه غواړي سوال کوي او ته نه ملاويږي کنه خو پای کې بازي ملو شي کنه نو من تبعیزی دی دا مطلب نه چې تاسو هم غوښتي دي نه هغه درکړی دي نه درکړی دي تاسو ته بازی دا ټول هغه نه چې تاسو غوښتي دي دا هغه نه بازي خو درکړی دي کنه کټولې نه درکړی کې بس تا فایده نه و یا ما آتاکم من کل ذلک ما احتجتم الیه و نیت به انتظام احوالکم درکړی تاسو ته ټول هغه سيزونه چې تاسو ته حاجت یو غي سره تاسو د حالاتو انتظام تړلې شي وي یا آتاکم من کل ما سالتمو درکړی تاسو ته هغه څه چې تاسو غوښتي دي په چبا د استعداد باندې تاسو چې له استعداد لرو هغه درکړلې الله پاری او تن کې داغه مناسب او موافق استعداد پیدا کړل دي کاغه د قوت ګویاي د خلی طاقت ته د سترګو طاقت ته د دماغو طاقت ته د اوریدو طاقت ته د لاسو قوت طاقت ته د بدن نور طاقتونه دي کنه دا یا او دلته کلمه د کل تکثیر د بارو مغستې شنو معنا داسیم کول شي چې درکړی تاسو ته من کل ما سالتمو ډیر هغه څه چې تاسو غوښتي دي ډیر هغه څه نو کلمه د کل تکثیر د بارا شو او دا سیم ویل شي چا تاکم من کل ما سالتموه و ما لم تسالوه او دوی می حذف کړل دی په دې مقام کې ذکر به په دلالت کوي دی ته وی دلالت کوي ما ابقا په ما القیه باندې کنه ما ابقیه په ما القیه دلالت کوي کم چې باقی نه نو مطلب دا دی چې درکلی تاسو ته من کل ما سالتموه دا هغه څنګه چې تاسو غوښتي یا که تاسو نه غوښتي ابو سعود دا ټول تعبیرات په تفسیر کې را نقل کړی او مشهور حنفی مفسر او ظاهر اړوندې معنا چې تاسو ته ما وکړه چې درکړی دي تاسو ته من کل ما سالتمو دا هغه څه نه چې تاسو ته حاجت لرئ وین تعودو نعمت الله او که تاسو شمار شروع کې د احساناتو د نعمتونو د الله لا تحصوها نو تاسو سر ته نشئ رسولې نعمتونو د الله خو په هر ورځ کې ځان ځان نعمتونه دي کنه یو سا چې تاسو له دا نعمت استاقه دا د الله احسان دی تاسو رجی تعالی ژوند وګت کو ها یعنی په دغه ځای کې دا تاونه دل ختمول شي دا نعمت خو په سکند سکند کې په سکند کې سوسو ځله نه وي کیږي سور نعمتونه دی غبیا یارنګ هر سکند کې ستاسو سترګو طاقت برابر دی مستقل نعمت دی دغه ځای کې په ځای رټ کولی شي جوړ کارونه کی دنیا دا او غیر سترګو نظر ختم کی دغه غونو طاقت دی د خوراک طاقت دی دارنګ نور طاقتونه درکړي دي دارنګ خارجي نعمت وګوره د دنیا بلا پیسې ټکې مال جیداد دولت خزا زامن اولاد پټي کټي هر څه چی کنه دا ټول دا چې شروع کې کنه الله وي سر ته نشي رسولې کا لا تحصوها تاسو سر ته نشي رسولې ګوره وین تعودو نعمت الله کتا سو شمار شروع کې د نعمتونو د الله لا تحصوها لا تطيقو بحصرها ولو اجمالا ابو سعود طاقت نشي لرلې داغي د شمار اگر چې اجمالی تفصیلی خو خود نشه لرلی خو اجمالی طاقت هم نشه لرلی نشه راگی رولی پا شمار که لا تخصوها مطلب زی سر تا نشه رسولی نشه راگی رولی شمار که اغسطا کالکولیٹر نشه راگستی دور نعمتو ندی خواه خو بیام ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان خامخال دیر ظالم دی و دیر نا شکر دی دیر ظالم ولی دی سختی چی پراشی نو یشکو و اجزا شکایتو نکی و فریادو نکی نو دیر لوی ظالم دی و کفار ولی دی دیر زکا یجمع و یمنع یجمع و یمنع راجم کئی او لگئی نه د الله په نوم باندې ورکئی نه د الله په لار کې نه لگئی ابو سعود وی ظلوم فی الشدت یشکو و یجزا کفار فی النعمت یجمع و یمنع پس دا کار دی لظلوم ظلوم صیغه مبالغه ده کفار هم صیغه مبالغه ده چې لږ ظالم نه ډیر ظالم دی او کفار ډیر نه لا اکثر خلق دنیا کې داسې دي ښه اقل قلیلین داسې ډیر کم چغل دینه بار دی نا خوا واقعا ذکر کړي دی ابراهیم علی السلام دلیل نقلی تفصیلی و اذ قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علی السلام ما سوال کو الله تا دعا وکولا رب جل هذا البلد امنا اے رب زما وګرځه دا خار د مکه امن والا ګوره مخکې تیر شي وو هاذا بلدن امنه دلته هاذا البلد امنن کو دا ولي دا ځکه کوم وخت کې د ابراهيم عليه السلام دو دعاګانې دي یو دعا هغه وخت کې کړی و چې کله د الله په حکم باندې بیبي هاجر او داغه بچي د ابراهيم عليه السلام زوی اسماعيل عليه السلام دې په خوشي میدان کې پرې خو دو بالکل یې سم نو مخې تا او صحرا او دشت وا او پای کې پرې خو دو د خانه کعبه سره خوا کې دا زه صحرا دی او سشتنه نه د انسان بادي مخې ته ملاويږي نه بل څه سم نشته خو د الله حکم دی او کله چلته کینول دې روان شو نو کورواله په پوښوا او ته وی پیلامن تکلونا یا ابراهیم ابراهیم ته مونږ چاته پرې دی چې دا سره روان شو هغه غږ نه کولې غریب نیولې دی کنه بیا وته وی الامن تکلونا هغه بیا غږ نه کو روان دی بس یو قدم اخلي زی دی په ځای ناشې ته وی دا سو بناسې دلته او دا خو مجال نشي کېدې شرع خزدا او ایماندار خزدا او غد خاوند د حکم خلاف ورزی او کی چې خاوند هم نیک سړی ری خصوصا د ابراهیم علی السلام په شان چې هغه ته پته وشه د ماته خبره کوي کدی به ماته چې د شریعت خلاف خبره ونه کی د الله دین خلاف نو په ماشه د ظلم وکي وکینه دلته نو به وته اعلان تکلو نا یا ابراهیم ابراهیم علی السلام مخ نه راړي د پوری غیت نه پوری په دې وجه چې د الله حکم دی چې زه وګورم او شفقت را باندې غالب شي او د الله حکم په ځای پاتې شي ښه ناغه پوښوا وی الله امرک بها الله جوړ تاسو دا حکم کړل دي ناغه سرول کو وی الله حکم کړل دي ناغه و تاسو یې دومره کامل ایمان والے وی ځن لا یضیعونا بیا به موږ نه ځای کی بیا موږ نه ځای کی دې چې راځي خوښو او پوښ چې غیږ نظر نه پناټو نو سوال شروع رب جل هذا بلدن امنا او دا وخت کې لاخر نه دی جوړ سشتنه مخې ته کنه ځکه هذا بلدن انت ویلو نه کړی ویلې وا او چې کله روز توخار تیار شوی د دویم ځل بیا راغی وی کتل نو آبادی راغلی رزق ته غځه کې حاضر بیبی باندې تند ډیر رااله او صد خوراکونه او دی خو اسماعیل علی السلام لوکي دین هغه جړل اگر چې پیغمبر د خوشوډو کې لګا نو خوراک کاټ ته ضرورت ته د مور پسینه کې پی او شوی دی وبنشته کېډه کې ناغه منډي وای یو خوابل خوا یو خوابل خوا صفا او مروه مان کې منډي والے وکنه جنم هغه الله مونږ د پاره سنت ګرځولې دی ښا او په دغه ځای کې ابراهیم علی السلام دا اسماعیل علیہ السلام یا داغه معجزه دا ارحاس وته وی چې کله د نبوت نمخ کی جاغ خپدا سی واله هو روایت کې را دي جبرئیل علیہ السلام راغه وزر را سی وو هغه ځکه اوپر وو ادي خمنډه والی لاړ صفات وو خطه وي سوکشتا هغه دنه به غیر وال مروات دا او کړي رکی وي انت بو خطه نو چغه به کله هغه دنه بیا دل تراله دا چکرې لا ګولې وو هغه نن وو چکرې زمونږ لپاره الله سکري سنت جوړ دو طریقه را داږي او جرال وی قتل ناصابه ناغله توالده او یا غزه کی جبتی وی سلام وزر والده نو برا اوته وی ناغه وته پخپل جبه کی عبری جبه و داغه سوریانی وی زم زم زم زم ډیر تګي وکنه زم زم زم زم معنی یو دیشه یو دیشه او بو دی وی یو دیشه یو دیشه او بیس کړي ناغه را یو ځکوی نو سکلي نبی له سلام وی ته زمون نیا دا نو ویل کنه زم زم نو دا بچینه او بيدبا واغه وی زم زم یو بس پځه جکړي نباغه دې جری اوس کنه هغه کوی دې چې دروازه دا غې نه په دنیا کې دا چې کوی نشته چې زور او په دا غې نه روزي او زرګونو کې نه دا غې سان اندازه ده چې د دنیا دوه سو کویانی کنه او خچی نه داری او دا غې نه هغه مروبر او باسم به وچ کې دروازه لیکن هغه وچی کې سار چې کوله بیا لا باله دي تر لراغلی نو دا دې مو دعا هغه دغه وخت کې کړی و بیا چې کله دا چینا به همون تر خوشاله شو رټولن اهم شیخو د مکه په دغه علاقه کې وګوي مکه ته مکه زکه وی چې وګو پکې کمی وي نو پدې کې دا د چینه سره خوا کې د خپل بچي ځان لزه جو کو شو زیرا شو پدې کې بنو جوړ هم رااله قبيله و د غلطا هغه چې وکتل یو زنانه دا او بچي دی وسره هغه وته مونږ دلته ډیر کې کوې ټیک دا خو دا چینه زماله ولولم به حکم دا هغه چې هغه په غزه قبضه کړو هغه وته بالکل استاد خو چې ته مونږ ته چینه اجازه راکې نه دی بدله کې مونږ تعالی سره درکو کنه هغه وې ټیک ته نو بس هغه غوبه استعمالولې اتر دې پوری چې اسماعیل علیه السلام پاغه ځای کې لوي شو بیا په امتحان راغی چې یو له سدول سو کال دی بیا پلار راغی د لالولو د پاره بو ته واخه قران کریم کې مرাজি کنه د لوي امتحانات وګورې مله تر دې چې اسماعیل علیه السلام ځوان شو په بنو جرهم کې واده وکړو بیا یو واده کړو د پلار خوخ نو هغه خزل طلاق ورکړو بل خزه وکړه او بیا دا غین رست نسل راغی راغی د عربو نسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په نوسو کې اخیری دا دویمه دعا چې کوي کنه بنو جرهم راغلی دي زه سره صاحب بادشاہ یې کنه زه کوي حاضر بلدا رب زما زکه معرفه وروړه رب زما وګرځې دا خار د مکی امنن امن والا وجنوبنی او ساتما و بنی او بچی زما ان بدل اسنام د دینه چې بندگی وکود غیر الله د بوتانو وجنوبنی مانا سب بیتنی دا مطلب بیتنی چه تر دغه وقت پوری دگنی دا کولن او صلاح توی یا اللہ ما تی پتڑا کی وجنوبنی ما پتڑا کی ننه ما همیشه پتڑا ساتی او زما بچیم پتڑا ساتی ردی مطلب دا ایخا مانا سب بیتنی علی الاجتنابی یا اللہ همیشه ساتی ما پدی چزر دی شرک نا پتڑا باندی ما لکر روح المانی مدارک کبیر کی امام راضی فولم دا مانا کی همیشه پدړه ساتي ما او زما بچي انا بودل اسنام د بندګې کول زمونږ نه د بوتانو چې الله را دینه پدړه یو اسنام د سنم جمع د کله متخذ الها من دون الله ارغه شی چې د الله نه سیوا هغه ته مشکل کوشا حاجت روا وي مالک دنه نقصان وګني مختار کله وګني صبرخه ولا ورکی د الوهیت دا سنم دې کړ شیخ جیلانی دا معنا کړی و چ کله شی ان تعتمد علیه و تثق به دون الله فهو سنمک اور هغه چیز چې تاسو پاغه اعتماد دی او د الله نه سیوا د الله نه علاوه نو دغه تاسو سنم دغه تاسو سنم دی خو په الله اعتماد دی نه خو ظاهر ده چې صحیح حق بندگی ده خو د الله نه سیوا د بل چا باندې اعتماد کول او دې حدا پورې اعتماد کول چې رد په لاس کې اختیار شته تصرف شتا یا څه خاص خاص کارونه شتا بس دا تاسو سنم دی دی ګوتې بل ګبل دی کی چار هغه چې ته یریږي او ته امید ساتي نو دا تاسو سنم دی یا الله مونږ پټړ ساتي د بندګې د غیر الله نه واعبد واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي اي رب زما انهن يقينا عبادت د دې بندګې د دې بوتانو د دې غیر الله اغللنا گمراه کړي دي کثیر من الناس ډیرو خلق لرام دي گمراه کړي دي معنی د دې بندګې انهن ان عبادتهن د دې بندګې گمراه کړي دي ډیرو له خلقونه فمن تبعني نسوک زما تابعداري کوي فانه مني یقینا دې زما د ډلې نه دې زما د جماعت نه دې او من اسواني او سوک زما نافرمانی کوي فانك غفور رحيم یقیناً ته ډیر بخنه کوونکی مهرباني هغه چا ته چې توبه وباسي دا څه کې به سره کې دي من اساني من اصر علی الشرک فانك غفور رحیم لمن تاب من معصیته قبل الموت زاد المسیر کی ابن جوزی قرطبی دا معنا نقل کړی و یا مقاتل رحم الله دی وی د من اساني نه مراد دا دی چې د شرک نه کته ګناهونه مراد دی څوک چې زمانہ فرمانی کوي معنی ګناهونه کوي نو تب خون کې مې ربانی الله موحد دی او مشرک نه دی بخلش معافی کی دا قرطبی او زاد المسیر کی ابن جوزی نقل کړی ادمو چې من اسانی ثم تابا فانك غفور الرحیم چا چې زما خلاف کو نا فرمانی وکړه ته پیغمبر نا فرمانی دا الله نا فرمانی کنه او به توبه او باسلا نو الله ته بخنه کوونکی مهربانی د صدیق قول زاد المسیر کی ابن جوزی دا مرا نقل کړو بار صورت دا پکې وا چې من اسانی فکفرا فانك غفور الرحیم ان انت توب علیه فتهديه الی التوحید څوک زمانہ فرمانی کوي کفر یو کو نو ته ډیر بخنه کوونکی مهربانی چې پاغه مهربانی او کی هدایت او تو کی چې توحید تراشی دا مطلب دی بیا کني الله مشرک نه معاف کوي مشرک نه بخیلا مطلب نه دی الله چې څوک مشرک دی ناغم ته بخلی ځکه قانون دار اغلی ان الله لا یغفر ان یشرک به ابراهیم علیه السلام په دې پوهاو نو مطلب هم دغه دی چې الله څوک نه فرمانی کوي خو توبه بیا او باسل الله نو ته بخنه کوونکی مهربانی ته معاف کوي ربنا اے رب زمونگا ګور د ټولو ګناګارو د پاره ابراهیم علیه السلام سوال کړی دی ښا ټولو ګناګار دغه قران کریم کې وی ان ابراهیم لا اوه ډیر زیاد نرم زړی و ښا د دې وجنه د عام مسلمانانو د پاره هم چې کله ګناګار دی غو سوال کړی دی مخکې چې ومن اسانی فانك غفور رحیم الله ته وبخي او بیا خصوصا چې توبه وباسي الله ته معاف کړي ربنا اے رب زمونگا انی اسکنت من ذریتی یقینا ما آباد کړی دي بعضی د اولاد خپلنا من ذکر اورو چې ټول اولاد خود غلط نه وکنه اخوا ساره علیه السلام چې وسره ونه داغي بچي اخو ظاهره د اسحاق علیه السلام اخو بل دی دارنګ نور د ابراهيم عليه السلام اولاد غنو بعضي وي ته زامنيو چالي کلی دولس زامنيو کنه څه پکې د نور بيبيانو ندي ځکه من ذريتي وي یقینا ما بات کړی دی من ذريتي بعضي د اولاد فل نبوادن پداته کندګه غير زي زرعين چې نه د جوګه د کروندې نه د جوګه د کروندې شال از مکه د الله کرونده پکې نه کیږي عند بيتک المحرم تادا غفور سره چې عزت مند دي المحرم چې عزت مند دي المحرم چې قابل دي احترام دي ربنا اے رب زمونږه ليقيم الصلاه دې د پاره چې پابندي کوي د مانزو فجل افئده من الناس ور ذکر د مونږه مراد ټول دین دی ګوره ښا ذکر د صلات خو صلات پکې فرد کامل نه ادا قانون دی چې په یو کړی کې الله فرد کامل ذکر کوي نور په قیاس کې د معنا دې د پاره چې پابندي او کې ستاد دي ښا نفجعل افئده من الناس وغرزه زړه د باز خلقو تحوي الهم چې مایل شي دي تا ورزقهم من الثمرات او روزي ورکي دي تا د هر قسم غلو میونه لعلهم يشكرون دې د پاره چې تاسو شکر وکي ابراهيم عليه السلام سوال کړو چې الله دې ځکه زما اولاد دې بچي دي او رستو بر دي نسل لازي نتیز ایتلا شار زید اللہ خلق زنو ندیتا مائل کے او دیتا مختلف میوی ورکی واغا سوال قبول دیخا نن پا مکہ کی خپل سیزون نکی گی لیکن چی لگ بار روزی کنا نتا تا عمر چکیم سردت پانو نمیلاوی گی خد آزا فرش برت ملاوی گی داغا سوالو داغا چی ورزو کن من السمرات بیا داغا وقت نیراوالا تر دا دیر زمانے پوری بلکی دروس پوری داد تجارت مرکز پادش قافلې به تراتلې د ملک سامانونه براتلې ولې ابراهيم عليه السلام سوال کړ ورزق من الثمرات او دا یو ځکه چې کله دا اسباب د گزاران ډيري کنه غلې ملې میوي میوي هلته ژوندۍ اسانه شي کنه ابراهيم عليه السلام دا سوال وکړ د الله نه لعلهم يشكرون په کوم به سوال دا کړی دی ګوره چې الله دې د شرک نه وساتي په دویم سوال دا وکړو چې الله دې د دین پابندي نصیب کړي دریم سوال دا وکړه چې الله دې معیشت هم سیکي دې معیشت د معیشت خبره غوړې رسته له بعضي خلک معیشت دغه خبره مخ کې گئی او نور سيزونه رسته کړي ها دا نور سيزونه مخ کړي ا د معیشت خبره رسته ده ځکه وي ورزقهم من الثمرات دې الله ضرورت دې دنیا کې اوسي کنه نو دې لا د دنیا هر څه سم غلې میوي ورکي دې د پاره جستا شکر وباسي ربانا اے رب زم ګور ربانا او ربانا او ربانا ربي ربي جالياو او ربي بما دعا ربنا اني اسكنت درم دعا ربنا ليقيم الصلاه سلورم دعا ربنا پینځه دعاګانی دی ته درې یادې پینځه دعاګانی کړې دی ابراهيم عليه السلام ربنا سره مستقل سوال دی ربنا اے رب زمونږه انك تعلم يقينا ته پويږي ما نخفي پاغس چې مونږه پټ کوو و ما نعلن پاغس چې مونږه ښکارا کوو الله تعالی ته ډېر معلوم دی انا تا ته زما قصد معلوم دي زما په دعا کې ځکه ما مقصد په دې دعا کې د دې خار د پاره څه دي هغه ستاره زاد الله او تا ته اخلاص دي ځکه ته ټول سيزونو باندې پويږي ظاهر داغه باندې پويږي باطن داغه باندې پويږي نو زما اخلاص الله تا ته معلوم دي ابن کثیر دې مقام کې معنا کړی و چې ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن من انت تعلم قصدي في دعائي وما اردت بدعائي لهذا البلد وانما هو القصد الى رضاك والاخلاص لك فانك تعلم الاشياء كلها ظاهرها وباطنها مطلب دغه دغه چې الله تعالی ته زما قصد معلوم دي زما پټه زما کار دواله تاته معلوم دي زما پړه کې اخلاص چې الله دل ته سکوس یا غطا بندگی کوونکی جوړ شي او غي د شرک نه لري او غي صاحب توحید کله کی نه یا الله تعالی د دنیا می وی غلی مور کی او ما يخفى على الله او پټ نه دی په الله باندې من شيء اے سوم فی الارض پزمکا کی ولا فی سمان پا آسمان کی پٹ ندی پا اللہ حس شے پزمکا کی نپا آسمان کی مانا سچ دی اللہ تخکار دی وسوی الحمدللہ دینا دا پتہ لگی دا چی دا دعای رستو کلی لہا دا دعای رستو زکا کلی دا چی کم وقت کی اسماعیل علیہ السلام پیدا شو اغا وقت کی لا اسحاق علیہ السلام نو پیدا اسماعیل علیہ السلام مشر دی کنه اسحاق علیہ السلام کشر دی او دی کی دواړه یو ذکر دی دینه دا پته لګی چې دا دوار رستو شوی دا غینه رستو دا الحمدللہ صفتنا د خدای د اولوهیت خاص الله لذي الذي حغزات وهب لي على الكبر شراوي بخلمات سره د بوډاوالي زمانہ اسماعيل و اسحاق اسماعيل عليه السلام و اسحاق عليه السلام الله دې ستاینه دي چې مال نارینه اولاد را کړل اسماعيل و اسحاق را کړل سوال دا چې د ابراهيم عليه السلام خو اولاد ګڼل نور زمانه مشته دا به ولې ذکر کیږي ځکه دا ډول الله انبیا کړی دي دا پکې انبیا دي کنه دا لوی نعمت دی کنه چې اولاد در الله صالح درکې چې کله نیک بچي نور وخت دا الله شکر نو باسه چې الحمدلله ستاینه دي الله تعالی او بیا خصوصا په داسې حال کې راکړو چې زه بوډا شوم سره د زوړوالي نه ابراهیم اسماعیل علیه السلام راکو اسحاق علیه السلام ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زما خامخا اوریدونکې د ټولو دعاګانو دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه و اسماعیل علیه السلام چې پیدا کېدو نو دیدو یو کم سلو کالو او اسحاق علیه السلام چې بیا پیدا کېدو نو دی د یو سل دولو سو کالو بیا ابراهیم علیه السلام کم وخت چې هغه کېده زکه ویالن کې بری سره د زوړوالي نه درته دواړه راکړه الله تدې نه دا پته لګي چې د اسحاق علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په مینس کې دیار لس کاله فاصله ده سوره دیار لس کاله او اسماعیل علیه السلام چې کله وښنه د الله حکم شې دغه ته پریدا کنه نو دا دیار لس کاله سوار لس کاله کم اس کم تیر شوی دی چې بیا دا دعا غواړي رستو یا د دینم رستو غواړي ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلنی مقیم الصلاة رب زما وګرځې ما پابندی کوونکې د مانځو پابندی کوونکې د مانځي ویلې دا نه دی ویلې چې رب جعلنی مصلیا یا الله ما مونږ کوونکې جوړ کې مونږ کوونکې نه مقیم الصلاة ګور کړي له فرق دی ګوره یو مونږ سکول دی یو پابندی د مونږ سکول دی پابندی د مونږ سره تاسو بار بار ما ویلې دي انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سو صفوفکم فان تسویه الصفوف من تمام الصلاه بل روایت کې راځي من اقامت الصلاه بخاری کې دي چې خپل صفونه برابر کې ځکه دا صفونه برابرول د مونږ پابندی ده او نبی علیہ السلام سویلی اقیمو صفوفکم و تراسو دا خپل صفونه برابر کې یو بر سره جو خود رہے گئے کلک تراسی دی توی چې یو بر سره دا سے کلک شے توی چې پمنس کی چاسی سا چولی دا رفا سے پمنس کی چولی دی تراسی ہوئی او بخاری کی رازی نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ وی مون کی بسط کی اولادو کان احدنا یلزق منکبہو بمنکب صاحبه و قدمہو بقدمه مونږ به اوږه د خپل ملګري د اوږې سره لګولې وه او قطه خپه به هم د خپل ملګري د خپې سره لګولې وه منځ کې یو فاصله نه وه نو نوګوره دا غویان به راشي خانه ټول عمر یې په دې کې ګیرې سپینې شوې او بیا چې مودرېږي نو منځ کې به خالي ځای پروت دی نو سړی پرې خفه شي چې یو خدایه مسلمانې دې ټوله تېره کړه او زه فرض اعلانو یو تن ولیدو مونځ یې کو پته یې لګځې فراشه چې راغی یار مستم ته سولي د کړه نه مونځ کې هغه وی څلوېښت کاله خوښ شي چې مونځ کوم یو وخت نه شو پنځوسو پنځو پنځوسو کالو سره هغه ته تایو مونځ نه دی ټول مونږ نه برباد یو کپ دې مونږ باندې مړ شو نه الله تعالی نه معاف کړي دا د نبی رسول الله مونږ نه دی ولی هغه په صحیح طریقه نه کوي او د طریقه خو لګه اعتدال سره کم سم وخت والا کړه تر وګ رکونه سره پورته کینو لانی ښه نه اک شان کونډه یو کونډه لال شي د سجدې نه سره پورته کینو ټونګه وای لا ناس نه کم سم دومره دعا پکې ولول اللهم اغفر لي یو ذل هوا یا کړه نبی له سلام بارک راضي چې کم سم اندازه داغه دادا کم سم فرض مونږ کې یادوم چې لزلې تسبيحات ویلې سوره لزلة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى دا لزلة دا غلطه مشهور ده جناب تکې دي تکې دي ټیک ده نه تکې به غوري لیکن نبی له سلام دا ویلې دی بل دا چې ځان له مونږ کړل کنه نو به سوره بقره لوستې ده په یو رکعت کې پورا سوره بقره سوره ده تاسو ورې څو سي پارو درې سي پاري تر رسیدلې ده او باندې دوه سي پاري دې په یو رکعت کې لوستې نه چې سوره دا رکعت کو تو دور رکوع پای کې به سوره سبحان ربي العظيم ویلي اته یې چې دوه سره به ویلي چې سوره کوي هر سوره ویلې شي نفل مونږ کې تلګیا یې په مخه الله ستاینه کې نور پکې ویلې دي نور عمر راضي حديث احاديث کې سجده کې دعاګانې کړې دي وګړي ویلې د مونږ خو دې ځان خلاص وکړه ټکټو ټکټو کنه بلکې دا اصل کې اقامه ده مقیمه او قران کریم کې چې کم زم حکم راغلې انده نه دی ویلې چې سوال مونږ کې اقیمه مقیم الصلاة یقیمون الصلاة او پدې سره تقریبا اصل لزلا الله مونږ ته حکم کوي چې پابندیو کې دمان پابندی مقیم الصلاة پابندی کوون کې دمان زه و من ذریتی او زما د اولاد نوم زما د اولاد نوم الله دا چې جوړ کې چې ستاد دین پابندی کوي ستاد مان زه پابندی کوي ربانا اے رب زمونږه وتقبل دعا او قبول کې دا دعا زمام الله نه باخره کې سوال کوي چې دعا دې وکړي الله دې قبول کړي نو ستاسو په لاس کې ده بل سو کې نشي قبر لري ته به قبل لري ربنا اے رب زمونگا ایزو فیرلی بخنو کی ماتا ولی والدی امورو پلار زمان تا ولی المؤمنین او عامو ایمان والتا یوم یقوم الحساب پاغرز چی شروع کی گی با حساب دا بندگانو سخان یا اللہ نم دا قیامت پر زمان ماف کی زمان مورو پلار ماف کی ایمان والا دا پاغ وقت کی ویلیو گنا دعا اکڑی وا او والدین نمورد دانے چی دکا مخفل پلار دے دکا خفل پلار خود دکا کافر ہو اور اس تو چیرے تا پتہ ہو لگی دا چنہو عدو للہ نتبرع منہ ظاہر دا بر نکونو تی مراد دی بر نکونو کی جسوک مسلمانان تیر شوی دی موحیدین یا اللہ تاغو معاف کے تیو بخی سوال پر دی طریقہ کولی شی یا اللہ زمان یا نکونو کی جکم مسلمانان تیر شوی دی کاغی نسو گناہون شوی اللہ تی معاف کے تیو بخی کولی دا کی دی شی پتہ منتا نلگی چې بره نګونو کې چې د څو کافر نه تیر شي دا غل لپاره سوال نشي کولی چې دا څه سوال کوي الله زمانی یعنی کو به یعنی یعنی کو نه غوري پته نه لګي چې بره سوکو خو ان اعظم نه لګي چې د هندو مسلمان شوی دی سیک مسلمان شوی دی پته هیڅ نه لګي موږ ته څه پته راځي بره نه سب سره سزا پورې به دوش ماري خو تا ته پته نه لګي چې سړي دا څه سوال کوي چې الله زما په نګونو کې چې کوم مسلمان تیر شوی دی اکه لغزشت شي ګناهونه دي شي الله ته معاف کړي دا څه سوال کوي ربنا اغفر لي ولوالدي اول المؤمنین ازما مو یعام ایمان والو د پاره سوال کړی وخه ور ربنا وتقبل دعاء د شپغم زل نو ربنا اغفر لي دا په وم زل و زل الله ته سوال وکړه و زل فکری دی پکې کنه خدانه چاري او سوال سره به جواب وی الله سوشه بیا بیا په مخ راخه یاب کته کې ویو بیا بیا وچته بیا بیا کته راخه نو بیا بیا وچته نه هو و زل هغه دا چل کو نه یو زل الله سوشه کو بس او په اخر کې هم چې کمزای کې شته ګوره دانه چې نشته ناغزه کې وکړي کوم ځای شته نفل د شپې مونږ دی وکړو د نبی له سلام دعاګانې ثابت دي لاسو چې الله ته خزاري وکړه فرض منځونو کې اکثر اختصار د نبی له سلام مختصر دعاګانې یا ذکرونه دي او پای کې لاس نه ثابت د نبی له سلام چې وشت کړي او څوک چې وایي چې یو حدیث هم پیش کې صحیح کنا پیش کې چې نبی له سلام کې دا روزې 15 ځله مونږ کیږي کنا صحابه کرام د محمد رسول الله توکان هم نبی پرې چې دی خو توکان یو توکل په دې طریقې او داسوګو او دا یو نه را نقل کړي چې 15 ځله دروازې موږ کیږي ناغه د جمع دعا وکړو لا چې چت کړو کني څوک دی وکړي بیا سونه ته پسې یا فرض پسې نو چې نشته نو ولې په زور لګې ته کله کله کله وکړه خیر دی ځا اتفاقی خبره وو خو تا خو تا کار ویلې دې کسب دی ویلې دې خامخې لکه دا ټیمه چې په شان دی ما په خو نه کنه کایې نو کله کله دې کړی نو زه خیر دی موږ هیڅ خبر نه اتفاقی خبره ده خو تا خو مستقل کار وته ویلې دې خامخا به دا شي کو مخې بوته تعالی مو ټنګي دا بازي اللهم امين بیا امين خو باخر کې وې تابع دې مهر دې تا خو دا ول نه ټاپره وبوله تا خو چې کله تا ټولر سره کړو نه اخر کې بلې ویلو کنه دې زه څنګه دا چې نورم خبر شي جلاس واسه روچت کی کنه او بیا وایي رجی دا اتفاقی اغین لا سوچت کړم موږ هم لا سوچت کړی یاري وې ځان ځان لته واقعي دا خوش خدي بل چاته وایا دا چې تا وچت کړی غی تا ته قتل چې وچت کړی تا ترې وچت کړی دي او څه ضرورت چې تا خامخا وچت کله کله کړی وچت کړی خیر دې څه خبره نه کوم چې کسب دی وته ویلې دې کایې خامخا کنه دا خو به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غواړي مستحب وې دي چې کم از کم نبی له سلام ژوندۍ کې او دوه ځله غوړي کنه نو ته وخه صحیح روایت به وخه چې محمد رسول الله دا ذکر او ٹھیک دا کله کله که چاو وي وې کړه دعا یې خبر نه ده ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې کولې مونږ کړه هغه بس لا چې کو جمع دعاګانې کولې نه ظاهر ده چې یو ځای کې اولاد دی یا ناشته نفل کړی دی یا سي ناشته الله ته الله بیا پورته کړی یا دغه شانتي لګیاله دعاګانې کوي الله نه غوښتنې کوي دا ضروري خو نه چې دغه مخه الله سجد کوي کله نبی عليه السلام په خطبه کې دعا کړی دا تر هغه ته وجود کړی دا مونږ کې په اخر کې دعا کوله چې مونږ کینو تحیات لله او صلوات او طیبات دعا شروع شو کنه دې کې به کوته دا سجد کوي کان یې درو به ها تر اخره پورې دا ول نه وجود کړی دا تر اخره داسې ساتلې دا بازی وی دلته کې اوس نه پوهه وندې کنه دا ویل علي دې سو خبره دا رشید احمد غنگوي سیب لیکلي دارالعلوم دیوبند چې چا جوړ کړی پتا وای رشید خو نن سبار ته سره پلاس کړل پښتو ترجمه همشته د اردو همشته کنه دا غلی کلی دی مړه ولې دروغ وای هغه وی چې دا ظاهر له جسم دي ساته دا چې چې تکړه تر اخره پورې بيداسې ساتي دا نه چې ته لوړ دی چې تکړه بیا بیراو بغیر اسی دا کم ځای راغلی دی ٹھیک دی چې بعضی کسانو به کتابونو کې لیکلي خو حدیث کې خدا نشته نو سو ویل چې الله الہ در یو چې تو الا الله تعالی الله غاب کم ځای کې دا ول چې ته څنګه کیناستې او عقد دیو کو نو د 350 تو عقد وکړی کته نورم راځي درې درې شو یا درېش ته خدا پکې بهتر دی دا قد یو کو دا 50 تی دا درې دی دا ریوچت کنه دا سره تر اخره پورې را بوي چې څنګه ته کېناستې تر اخره دې ته بګو نبی له سلام بو ته کتل دعا دې کول دعا شروع شو کنه ادا چې خطبه کې نبی له سلام سره بو ته شو کنه دې مې خطبه کې دعا غانې کړه نه هغه دعاګانو کې چې کړه دعاګانې شروع کړي دا ګوته دا چې ته کا په دې ته دعا غوړې الله نه نو کله داسې کله بالکل لاس نه دی وجود کړی د عام حالاتو کې نبی اسلام دعاګانې کړې جمعه ترانه او الله مفتح لي ابواب رحمتك وبار او الله مني سره کوم فضل دې کې لاس وجود کړو یا ټټه د نورو دعا ده ټټه نه بار روزي دعا ده میاشتې وینې دعا ده نو ته به لاس وجود نه دغه شان دعا نه بیل یا څورلې ته وجود دې دعا ده کینا ته دعا ده د کور نه چې راوته دعا ده کور ته چې نه ته دعا ده بازار ته چې ته دعا ده نوې جامې چې واجوړې دعا ده دا خو بلا دعاګاری دي نور دې کې ودانه چې بس لاس وجود او ٹھیک ده زاره او د عاجزه او د سوال د حاجت مندې او دعا چې ته کې مثلا تا نه پر وکړو یا تلاوت ته کو داغه مرسته د الله نه سوال کې ٹھیک ده لاس پکې پورته کا د آداب او د دعا نه دا چې زاره کوم کی دا نه چې هر دعا کې بد الله سپور سکے ابراهيم عليه السلام دا زوره دعا غانې کړې دي ښا موږ هم وایو چې سو دعا غانې د الله نه کولې شي نو کې ځکه دعا کول او د الله نه غوښتل الله په دې ډېر خوشحالي چې دا بنده ما ته محتاج جو ګور د بل چا ته خپل حاجت پېښ نه کو اچنه یو ځای کې خپل ځای کې خلی چینګې کړي کله یو خاطله دی کله بل خاطله دی یو ځای مال کې سټلې دا یو ځای او بیس کلی دی بل ځای او بیس کلی دی هغه بیا الله سوچ دی الله دې الله ستانه غواړم بیا وې نه قبليږي تاسو څنګه قبول شي تعالی چانه دی وته ابو العینه او ته ډیر ګټیو نیو طلار راته دې نه جمعه کې وتن چې د مونږ کړه نه لاغې نه رسو یا الله دې ستانه سوال کوم ستانه غواړم نه غواړې حال کې نواز ورکوې د پلانې زیا کنګلې وته کوې تعالی چانه نه غوښته تا خو هر چا خپل چینګې کړي کنه اخو غبیو غب کی وته وي مون خپل خبره چې کوو نو تا وای د چانه نه دی غوښتي په کار خدا او چې تا غوښتل صرف د الله نه کولې مون هم دا وایو چې د الله نه سوال وکړه هر وخت یو کا چې تا د ټیم ملایويږي کنه الله سو چې تاو د الله نه غوښتل کوه او دومره چې د آداب او خیال ساته تلاوت دی وکړو مونږ دی وکړو دارنګ سه نیک کار دی وکړو صدقه خیر خیرات دی وکړو نو دغه نه رسو سوال وکړه یا الله زمانه قبول کړي او دا زما د پاره د اجر ذریعہ وګرځي ما په د جهنم د اور نه بچي سوال وکړه د الله نه کنه ته چا بن کړي ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې کړې بیا وته ګوره الله الذي الله غزاد دي خلق السماوات والارض چې پیدا کړې دي اسمانونه او سمکوان ظلم من السماء ما ان اراور لي دي تبر نو بو فاخرج به من الثمرات غري سي دي پاګې سره ميوي او مدن اي رزق لكم د پاره د فائدې تاسو وسخر لكم الفلك او تابع کړې د خپل حکم تاسو د فائدې د پاره کیشته لتجري في البحر بامري دغه پارا چې چلیږي په دریاب کې په حکم داغ وسخر لكم الانهار او تابع کړی د خپل حکم تاسو د فائدې لپاره ولې وسخر لكم الشمس والقمر او تابع کړی د خپل حکم تاسو د فائدې لپاره نور اوس کوم دا ایبن چې په یو عادت روان دي یا د سوه جامې شروان دي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی د خپل حکم تاسو د پارش باورز وا تاکم در کړی تاسو ته من کل ما سالتموه دار غسیزنا چه تاسو تا حاجت لره و ان تعدو نعمت اللہ او که تاسو شمار شروع که ده نعمتونو دا اللہ لا تحصوها نصرت نشه رسوله نزبط که نشه راوسته ان الانسان بشک انسان لظلوم خامخا دیر ظالم ده کفار دیر ناشکرا و از قال ابراهیم و کل شویل ابراهیم علیہ السلام رب بجال رب زمان او ګرځې حاضر بلدا دا خار د مکی امن امن والا وجنوبنی او ساتما پدړه ساتما همیشه وبنی او بشی زما ان عبد الاسنام د دینا چې بندگی وکومنګا د درگاهونو رب رب زما انهن یقینا بندګې د دې درگاهونو د دې بوتانو ادللن کثیر من الناس گمرا کری دی دیر دخل کنا فمن تبعانی نسوک چی تابداری کری دا زما فا انہو منی یقینن دے زما دڑلن دے فمن اسانی او سوک چی نا فرمانی کری زما فا انکا غفور الرحیم یقینن دا دیر بخنک ان کے مہربانی چی توبہ و بازیغا ربنا اے رب زمونگا انی اسکنتو من ذریتی یقینن ما بات کری دی بازی دا اولاد فلنا دیوادن پدا سے کندکی غیری زی زرعن چی ندا کروندی والا ندا جوگا دا کرواندے یا دا سیوا غیر زی زرائن چی شال از مکدا اند ویت کل محرم ستا دا کور سرا چی عزت مندے ربنا اے رب زمون لیوقیم الصلاة دی دا پارا چی پابندی وکی دا مانزو یا دی دا پارا چی جاری کی منزو فجال افئدتا من الناس نو گرزے زرون دا باز خلقو تحوی الیہم چی مائل شی دی طرف تا ورزقهم من الثمرات وروزی ورکی دیتا دا هر قسم غلو میونا لعلهم یشکرون دیتا پارا چستا شکرو کی ربنا اے رب زمونگا انکا تعلمو یقینم تا پوہیگی ما نخفی پاغس چی مونگے پٹو پٹکو وما نعلنو پاغی چخکار کوئے وما یخفا علاللہ او پٹ ندی پالا من شے انس شے پی لردی فزمگا کی ولا فی سماون پاسمان کے الحمدللہ اللذی تعین د الوهیت دی الله له هغه ذات وهب لی علی الکبر شراوی بخل ما تا سره د زوړو علی زمانہ اسماعیل او اسحاق اسماعیل او اسحاق علیهم السلام ان ربی بشکر رب زما لسمیع الدعاء خامخا قبلون کی دعا زما دے رب جعلنی مقیم الصلاۃ اے رب زما اگر زما پابندی کونگی دمانزو ومن ذریتی و زما دولادنام ربنا اے رب زمون و تقبل دعا و قبول کی دعا زما ربنا اغفر لی رب زمون بخنو که ما تول والد یوم رو پلار زما تول المؤمنین و عام و ایمان والو تا یوم یقوم الحساب فاغرس چی شروع بشی حساب او دار تعبود دا پاروی دانش دی ابراهیم علیہ السلام نا گناہ شد نداوی جی اللہ ماتے ماف کی دیتا تعبود وی خواه او دا پاغه وخت کې سوال کړل چې کله غټه پته نه و د پلار د پاره کې سوال شي کنه مخکې ما تاسو ته ویلو پرسته چې دا پته ولګیدل بیا ولا سوال نه دی کړل ځکه د مشرک د پاره سوال نشي کولی.